No, to chyba wszystko. Możemy jechać. Popatrz! Mieliśmy w domu ducha? Nie. Jakbyśmy mieli w domu ducha, to byłoby słychać jakiś płacz dziecka, rozumiesz? Grający fortepian, albo jakieś noże by latały. No to czyli mamy ducha. I co teraz? Jak to co? Pod kanapę, pod kanapę! Nie ma kanapy! Do szafy, do szafy! Przecież nie ma szafy! No to jesteśmy u duchu. No co się tak gapicie? Idziecie ze mną czy nie? No patrz, o mały włos byśmy nie poszli z duchem czasu, no. Wiedziałem, że o czymś zapomnieliśmy, wiedziałem. Wielka przeprowadzka do Orange. Wkrótce usługi domowe TP i mobilne Orange pod jednym dachem. Telekomunikacja Polska łączy się z marką Orange. Kliknij teraz!